Więcej w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 stycznia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie zgody na ustępstwa przy zmianach w wymiarze sprawiedliwości, zapowiada to rzecznik rządu. Zielony Ład jest dla Polski nie do przyjęcia. W ten sposób o pieniądzach na transformację energetyczną mówi wiceminister aktywów państwowych. Zdjęcia, filmy i nagrania audio sprzed lat będzie można przenieść do komputera. Specjalny punkt powstaje w Warszawie. Ze strony rządu nie będzie zgody na to, żeby ustępować w sprawach wymiaru sprawiedliwości, zapowiedział to rzecznik rządu Piotr Miller w programie Pierwszym Polskiego Radia. Nawiązał tym samym do debaty, która toczyła się w unijnym parlamencie w sprawie nowelizacji ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym oraz do podjętej rezolucji o praworządności w Polsce i na Węgrzech. Piotr Miller zwraca uwagę, że Unia Europejska nie ma kompetencji, aby regulować kwestie wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. Mamy sytuację, w której jesteśmy członkami Unii Europejskiej i w ramach traktatów unijnych zdecydowaliśmy się na to, aby część regulacji prawnych powstawała na poziomie wspólnotowym. Ale absolutnie nie było zgody i nie ma żadnego przepisu prawa w traktatach unijnych, aby sprawy wymiaru sprawiedliwości były regulowane na poziomie Unii Europejskiej czy przez Unię Europejską jakakolwiek interwencja w tym zakresie była realizowana. W związku z tym tak, to jest kwestia jasnego określenia, jakie są kompetencje Unii Europejskiej, jakie są kompetencje państw członkowskich. We wczorajszej rezolucji zapisano, że w ocenie Parlamentu Europejskiego sytuacja w Polsce i na Węgrzech pogorszyła się od czasu uruchomienia procedury artykułu 7. Jest też mowa o możliwym powiązaniu dofinansowania unijnego z oceną praworządności w krajach europejskich. Rezolucja nie ma wiążącego charakteru. Europejski program Zielony Ład jest dla Polski nie do przyjęcia, mówi Adam Gawęda, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Z zaplanowanych ponad 100 miliardów euro pieniądze to fundusz wynoszący 7,5 miliarda euro, który, jak podkreśla Komisja Europejska, nie będzie tworzony kosztem polityki spójności. Z tego funduszu ponad 1/4 otrzyma Polska. To zdecydowanie za mało, by przekształcić tak wielki sektor, mówił wiceminister Adam Gawęda w Polskim Radiu Katowice. Gdybyśmy przyjęli jako szacunkowe wielkości transformację polskiej energetyki, to ona sięga biliona złotych. Komisja Europejska mówi, że 7,5 miliarda euro to tylko początek, a cały budżet będzie sięgał 100 miliardów euro, ale oczywiście na to złożą się środki krajowe z programu spójności, inwestycje czy inne komercyjne środki, czyli mówi o czymś, czego dzisiaj po prostu na stole nie ma. Zdaniem wiceministra Gawędy do skutecznej przemiany energetyki konieczne są inwestycje i zmiany w technologii. Pamięć o Raoulu Wallenbergu, szwedzkim dyplomacie, który w czasie II wojny światowej w Budapeszcie uratował z Holokaustu tysiące Żydów, zostanie uczczona w Warszawie. Za godzinę przed poświęconą mu tablicą złożone zostaną wieńce. Dzisiaj mija 75. rocznica uprowadzenia dyplomaty przez Sowietów. Raoul Wallenberg po przejęciu kontroli na Węgrzech przez Niemców i rozpoczęciu eksterminacji tamtejszych Żydów rozpoczął niezwykłą misję ratunkową. Pojawiają się wielkości tysięcy osób, którym wydano dokumenty wskazujące ich aryjskie pochodzenie, bądź też zorganizowanie tzw. bezpiecznych domów na terenie Budapesztu. Tłumaczy historyk profesor Grzegorz Berend, który przypomina, że po wkroczeniu Armii Czerwonej do Budapesztu Wallenberg został aresztowany przez Sowietów. Mogli przyjąć założenie, że jeżeli Wallenberg działał przeciwko Niemcom, to równie dobrze może podjąć działania nieakceptowane przez instytucje sowieckie. Wallenberg został przewieziony do Moskwy. Jego dalsze losy nie są znane. W 1963 roku został pośmiertnie odznaczony przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Witold Banach, Polskie Radio. Zdjęcia, nagrania, audio, a nawet filmy i dokumenty. W warszawskim Wawrze rusza pierwszy w Polsce darmowy punkt, w którym można zdigitalizować archiwum domowe. Nasze pamiątki stanowią olbrzymią wartość historyczną. Przekonuje pomysłodawca digipunktu Maciej Piwowarczuk. Tak naprawdę nawet nie chodzi o to, żeby osoby przyniosły nam zdjęcie z audiencji z Janem Pawłem II, czy z powstania warszawskiego. Chodzi nam raczej o zdjęcia, które identyfikują ich historię, która często przeplata się z tym, co się działo w

Volkswagen. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z 55-calowym telewizorem Sony Bravia z procesorem 4KX1, zapewniającym większą głębię obrazu i bardziej naturalny kolor, oszczędzając 200 zł, płacąc tylko 3499 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 10. LP Trójka. Tak, zaczynamy tak jak dokładnie 2 tygodnie temu, ale dalej już będzie zupełnie inaczej. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, to jest LP Trójka. Dzisiaj układamy 1981 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron zaprasza Państwa po 19. No ale wcześniej ja zapraszam, jeszcze godzina i 45 minut głosowania i zamykamy notowanie 1981. Dzisiaj zupełnie inaczej, bo teraz... Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Weź się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Sportowe życie Artura, jak zapowiada nową płytę po 6 latach od poprzedniej. No i ta piosenka w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Piotr donosi, że w Kopańcu wiosna, a pan Paweł, że w Zakopanem zima. Zdjęcia piękne i jedno i drugie, dziękuję bardzo. No a teraz jeszcze dwa słowa na temat naszego spotkania. Za pół godziny premiery filmowe Ryszard Jaźwiński. Po 11 piosenka dnia Gregory Porter. Po 11 także wrócimy do plebiscytu piosenki 95-lecia, bo jeszcze tylko 2 tygodnie zostały, aby oddać głosy. No a teraz już płyta tygodnia. Acid Drinkers, Ladies and Gentlemen on Acid. 71335, bardzo proszę, jeśli mają państwo ochotę. I see trees of green. Takiej wersji jeszcze nie było. What a Wonderful World, Ladies and Gentlemen on Acid, nowa płyta Acid Drinkers. Tu gościnnie Kasia Kowalska. Kasia będzie jutro moim gościem w Markomanii tuż po godzinie 12, to może zapytam także i o tę piosenkę. Dziś te płyty dla pani Renaty z Sosnowca i dla pana Adama z miejscowości Małusy Wielkie. Dziękujemy za udział. No właśnie, zostajemy przy takim cięższym graniu, choć to będzie taka troszkę ballada, no bo jeżeli Ozzy Osbourne i Elton John... Thank you. Będzie przebój, mam nadzieję, że tak. Ozzy Osbourne, Elton John, Ordinary Man w zestawie do głosowania na listę dzisiaj 1980. Pierwsze notowanie listy przebojów trójki. Piotr Balan zaprasza po 19. To jeszcze pocztówka z Australii. Took me 10 years just to find your place. The day woke up to show an empty space. Maybe I could not find you. Cause someone said you had gone to the moon. How's it gonna be forever? How's it gonna go and go and go and go? How's it gonna be forever? How's it gonna go? Szymon Borzystowski, utwór zatytułowany Jakuza jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji raz jeszcze polecam. Proszę nie rezygnować, to każdy przyzna, że łatwizna. Wystarczy wejść i oddać 10 głosów. polskieradio.pl/trójka. Właśnie dzisiaj są urodziny taty Szymona. To przy okazji wszystkiego najlepszego, najlepsze pozdrowienia i życzenia dla dzisiaj urodzonych. Kartki z kalendarza w drugiej godzinie naszego spotkania. A teraz taśmociąg. Teraz krajowy, za godzinę zagraniczny. Maj 1983 roku. Krystyna Prońko. Się zwrócić, czy list długi do ciebie wysłać, co nie dojdzie i do mnie nie wróci. Może myślą w samotnej godzinie, gdy wiadomo, że nie może być gorzej. Może groszem rzuconym na rogu, może pisać to palcem na wodzie. Mm-hmm. mam nazwać, jak mam opisać to, co we mnie gdzieś w głębi się dzieje. Suchych liści szelestem pod nogą, czy snem dziwnym, co rankiem się dzieje. Wielką sprawą, czy myśli gonitwą, że tam kiedyś, że gdzieś, że być może. Może trzeba zapomnieć to wszystko, może pisać to palcem na wodzie. Wszystko wymyśliłam. Może tylko sen pozostał. Który przybrał twoją postać? Jak cię nazwać? Jak mam słowem do ciebie się zwrócić, czy list długi do ciebie wysłać, co nie dojdzie i do mnie nie wróci. Wielką sprawą, czy myśli gonitwą, że tam kiedyś, że gdzieś, że być może. Może trzeba zapomnieć to wszystko, może pisać to palcem na wodzie. Miała wtedy jeden rok i jeden miesiąc. Maj 1983 roku. Może pisać to palcem na wodzie. Krystyna Prońko to pierwszy z dwóch dzisiejszych taśmociągów. No właśnie, a dzisiaj już 1981 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron zaprasza po 19, a ja zapraszam do głosowania jeszcze przez godzinę i 24 minuty. Coldplay. look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future or the history? To właśnie nowa piosenka Coldplay w zestawie do głosowania, jak sobie poradzi, Everyday Life. Poprosimy o głosy polskieradio.pl / trójka. Z nowego zestawu jeszcze zespół Believe. All I know is we are real. Yin-Yang Wild gościnnie z polską grupą Believe. All I Know to jest piosenka zestaw do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. Fajny film. Za kwadrans 11. Ryszard Jaźwiński. Dziś 6 premier i jak zwykle nie zabraknie propozycji dla młodych widzów. Mamy ze Szwecji pełnometrażową animację Miś, Bamse i Super Miód. To już trzecie spotkanie z tym sympatycznym bohaterem i jego przyjaciółmi. Kolejny odcinek opowiadający o niebezpiecznej wyprawie, mającej na celu zdobycie sekretnego składnika tytułowej magicznej mikstury, ulubionego przy smaku niedźwiadków. Kolejny bohater to postać też znana już z dużego ekranu, bo wielokrotnie się na nim w długiej historii kina pojawiała. Powraca właśnie Dr. Dolittle, a przy okazji też jego zwierzęta. Zrealizowana z rozmachem, najnowsza amerykańska wersja powieści o ekscentrycznym naukowcu weterynarzu powinna przypaść do gustu widzom w każdym wieku. Tym razem głównego bohatera tej familijnej komedii przygodowej zagrał Robert Downey Jr. Dla całkiem już dorosłych, szczególnie tych, którzy lubią bać się w kinie, mamy od dziś amerykański horror Demony Prairie. To kolejna z premier, której głównym motywem jest podróż, tym razem przez Stany Zjednoczone. Bohaterka filmu, młoda kobieta, rusza na długą wyprawę wraz z mężem. Niewytłumaczalne zjawiska, których jest świadkiem, doprowadzają ją na skraj szaleństwa, bo to przy okazji również podróż w głąb samej siebie. Kolejna nowość to rzeczywiście i zgodnie z tytułem gorący temat. Tym bardziej, że ten inspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat rozgrywa się w jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych. Z perspektywy trzech kobiet poznajemy wewnętrzne problemy tego specyficznego miejsca pracy. A te są naprawdę poważne, bo dotyczą mobbingu i molestowania seksualnego. Gorący temat to też, jak wiem od niedawna, jeden z tegorocznych faworytów oscarowych. Amerykańska Akademia Filmowa uhonorowała nominacją Charlize Theron, to za rolę pierwszoplanową, oraz Margot Robbie jako najlepszą aktorkę drugoplanową. Ta trzecia w opowiadanej historii to Nicole Kidman, tym razem bez nominacji. Film ma jeszcze szansę na Oscara w kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury. Kawki na drodze to z kolei propozycja od naszych południowych sąsiadów, choć również ze współproducenckim udziałem naszego kraju. Obsypany festiwalowymi nagrodami, przede wszystkim aż 6 ubiegłorocznymi czeskimi lwami, komediodramat również zabierze nas w podróż. Jej uczestnikami jest 2 czternastolatków, którzy ruszają w drogę prawdopodobnie skradzionym samochodem oraz przygodnie spotkana dziewczyna. Zagadek będzie więcej, ale te już muszą rozwiązać policjanci. No i wreszcie w całości polska premiera i zarazem mierzenie się z kinematograficzną legendą lat 90. Po prawie 3 dekadach od pierwszej i drugiej części Władysław Pasikowski zrealizował kolejną. I oto mamy Psy 3 w imię zasad. Wszystko zaczyna się to od tego, że Franz Maurer, czyli Bogusław Linda, wychodzi na wolność po 25 latach więzienia i zastaje zupełnie inną już Polskę. Spotkanie tyleż sentymentalne z bohaterami znanymi nam od lat, jak i na wskroś współczesne, pojawia się tu przecież również wielu nowych bohaterów. Psy 3 w imię zasad od dziś w naszych kinach i to już ostatnia z premier tego tygodnia. Dziękujemy bardzo. O premierach filmowych mówił Ryszard Jaźwiński. Za 12 minut 11. Białe żarówki i jasne drewno, ziarna sprowadzasz z kosmosu na pewno. Wegetujesz nie raniąc nikogo. Wódka mate z miętą i trwogą. Brakuje w tobie orientacji. Te korytarze zamiast zakrętów. Brakuje piątego elementu.